Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezine âmenü ittekûllâhe hakka tuğâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَسْتَغَ الْحَدِيَةِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُهْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدٍ. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Tergib-i Terhib'den okuyacağımız hadisler yine iki ayrı konuyla alakalı. Bu iki konudan birincisi taharet bahsindeydik, biliyorsunuz. Temizlik bahsinde. İlk konumuz geçen haftaki konunun devamı niteliğinde sidiğin, yani küçük abdestin elbiseye sıçramasından ve küçük abdestini bozarken örtünmemekten sakınmak. Örtünmenin gerekliliği ile ilgili hadisler. İkinci mevzumuz da hamama girme ile ilgili. Erkeklerin örtüsüz olarak hamama girmesini yasaklanması, kadınların da mutlak manada oraya girmelerinin nehyedilmesi hakkında bahis. İlk konumuzla alakalı ilk hadisimiz İmam Buhari'nin rahimehullah'ın ve İbn Huzeyme'nin sahihinde rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke veya Medine bahçelerinden bir bahçeye uğradı ve kabirlerinde azap gören, azap edilen iki kişinin sesini duydu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bu iki kimseye azap ediliyor ve onların azabı da büyük bir şeyden dolayı değil. Evet, onlardan birisi su dökerken örtünmezdi. Yani küçük abdestini bozarken örtünmez, açıktan yapardı. Diğer de kovuculuk yapardı. Birisinden diğerine laf taşırdı. Küçük su dökerken örtünmemek. Yani açıktan yapmak. Sakınmamak. İnsanların gözünden kendisini korumaya çalışmamak. Bir başka lafızda da bu sakınmazdı. Yani üzerine sıçramasından, o sidiğin elbiselerine bulaşmasından korunmazdı manasında. Bizim örfümüzde İslam'la haşır neşir olan insanlar zaten bu hususa dikkat ederler. Küçük abdest bozacakları zaman özellikle birkaç hadis sonra geleceği üzere bize sünnet oturarak abdest bozmayı öğretmiştir. Şimdi her ne kadar son 20-25 senedir belki veya 15 senedir bize pisuvar denen bir alet öğretip de örfümüze girdirmeselerdi bütün abdestimizi, biz küçük abdestimizi oturarak yapardık. Çömelerek yapardık yani. İslam'ın öğrettiği gibi o örf üzere. Ancak batıdan alıntılanan ve örfümüze girdilen şeylerden birisi de pisuvar denen, yani ayakta abdest bozmayı zorlayan, onu telkin eden tuvalet aracı, öyle söyleyelim. Bu pisuvarlardan önce biz dediğimiz gibi İslam'ın öğrettiği üzere hep oturarak abdestimizi bozardık. Küçük abdestimizde, büyük abdestimizde oturarak yapardık. Çünkü oturarak yapmak hem temizlenme açısından daha güzel, hem de tıbbın şu an yeni son zamanlarda tespit ettiği üzere sağlık açısından daha faydalı. Bundan dolayı zaten İslam herhangi bir şeyi teşvik etmişse, emretmişse mutlaka onunla hikmet vardır. Allah Azze ve Celle'den hikmetsiz bir şey olmaz. Mutlaka o hikmetlidir, faydalıdır, menfaatlidir. Toplumun ve şahsın faydasındadır. kabrinde azap gören kişilerden birincisi buna dikkat etmiyor. Yani sidiğinden sakınmıyor. Özellikle de sidiğini akıtırken, küçük abdestini bozarken insanların gözünden kendisini örtmüyor. Açıktan yapıyor. Yani haya kalkmış. Hayasızlıkla yapıyor bu işi. Halbuki bizler mahrem bölgelerimiz olan göbekle diz kapağı arasının eşimiz dışında bütün herkese sakınmakla mükellefiz. Eşler arasında herhangi bir mahremiyet söz konusu değil. Karı ile koca arasında arada üçüncü bir şahıs olmadığı sürece eşler arasında herhangi bir sınır söz konusu değil. Ancak kişinin, erkekten bahsediyorum, kişinin eşi dışında ister çocuğu olsun, ister annesi babası olsun, ister komşusu olsun, ister daha yakın, daha uzak arkadaşı, akrabası olsun veya yabancı olsun, önemli değil. Mutlaka göbekle diz kapağı arasında mahrem bölgedir. Bu bölgeyi başkalarının gözünden sakınmak zorunda. İslam bize bunu öğretmiştir. Gerek çıplak olarak bulunmasından sakınmak zorunda, gerekse de dar kıyafetler giyerek insanların gözüne hitap edecek tarzda giyinik çıplak gibi olmaktan sakınmak zorunda. Mahrem bölgemiz olan bu iki sınırı, alt üst sınır şeklinde bildirilen göbekli diz kapı arasını mahrem kimselerden, yani bakması uygun olmayan, görmesi uygun olmayan kimselerden sakınmak zorundayız. Sakınmamak kabir azabını gerektirecek oranda günahtır. Cezayı gerektiren boyutta. Kabir azabı gören ikinci kabirin sahibi ise, ikinci kabirde yatan kimse ise kovuculuk yapıyor. Yani birisinden laf alıyor, başkasına laf götürüyor. Senin hakkında şöyle söylüyor, şöyle yapıyor diye iki kişinin arasını bozacak şekilde laf taşıyor. Arapçada buna nemime deniyor. Türkçede kovuculuk, laf taşıma. Falanca senin hakkında şunu söylüyor, filanca senin hakkında şöyle iftira atıyor veya falanca senin arkandan böyle tuzak kuruyor diye laf taşımak ve iki kişiyi birbirine düşürmeye yönelik olaydır ki bu İslam'ın emrettiği birliği, beraberliği, İslam kardeşliğini zedeleyecek tarzda bir günah olduğu için kabir azabını gerektirecek tarzda Allah Azze ve Celle'nin cezalandıracağını Nebisi'nin diliyle bu şekilde ifade etmiştir. Bu hususla ilgili ikinci hadisimiz Darekutni'nin rivayet ettiği hasen bir hadis. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakille bize, sidikten iyi sakının, korunun. Çünkü kabir azabının geneli sidiktendir. Çok önemli bir lafız. Sidikten sakının, yani üzerinize sıçramasından kendinizi koruyun. Üzerinize sıçramasından sakının. Çünkü kabir azabının geneli, yani büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu sidikten sakınmamak sebebiyledir. Sidikten dolayıdır. Öyleyse bizim örfümüzde de bu husus var. İnsanlar tuvalete girerken paçalarını sıvarlar. Veya paçalarını sıvarlarsa da pantolonlarını yukarıya doğru sıvarlar. Çekerler ki sıçrama elbiseye bulaşmasın. Eğer sıçrayacaksa elbiseye bulaşmasın. Çıplak yerde, yıkanacak yerde kalsın diye. Niye sidikten sakınılıyor? Çünkü sidik pisliktir, necasettir. Namaz kılmaya engel bir durumdur. Üzerimizde sidik, necaset olarak sidik bulunduğunu bilirsek o elbiseyi temizleyince kadar o elbiseyle namaz kılınmaz. Bundan dolayı yasaklanmıştır. Yani namaz kılmaya engel, çok önemli bir ibadete onu kabul edilmesine engel olduğundan dolayı. Necasettir çünkü. Temizlik de namazın şartlarından birisidir. Yani olmazsa olmaz şartlarından. O olmazsa namaz yok. Bundan dolayı sidikten sakınmak gerekir. Gücümüz yettiğince. Açık arazide insanın üzerine sıçraması biraz daha fazla mümkün. Ancak evlerimizde şu an kullandığımız tuvaletler genelde birbirine yakın tarzda hazırlanıyor. Onlar sıçramayı dışarıya çıkmayacak şekilde tasarlandığı için biraz daha olsa biz şanslıyız. Kısmetliyiz. Ama gene de sakınmakta ve üzerimize sıçramasına, sıçramamasına gayret etmekte fayda var. Üçüncü hadisimiz bu mevzuyla ilgili Abdurrahman bin Hasene'den gelmekte. Bu hadiste İbn-i Mace'nin Sünen'de İbn-i İbhan'ın sahihinde rivayet edilen bir hadis. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Elinde bir kalkan vardı. Onu koydu, sonra oturdu ve kalkana doğru küçük abdestini bozdu. Bunu gören bazıları dediler ki bakın kadının bevlettiği gibi, küçük abdestini bozduğu gibi abdest bozuyor dediler. Bunu işten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sana yazıklar olsun. Sen İsrailoğullarından bir kimsenin başına gelenleri bilmiyorsun. İsrailoğulları üzerlerine, elbiselerine sidik sıçradığında o yeri makasla keserlerdi. Bu kimse ise o bu olayı kaldırdı, bu hükmü kaldırdı da onları nehyetti. Yani bu şekilde yapmayın. Elbiselerinizi üzerine sidik sıçrayan elbiselerinizi kesmeyin diye onları yasakladı. Bundan dolayı o mezarında azap edilmektedir buyurdu. Buradaki hüküm sakınca olarak İslam'a girmiş, elbisenin kesilmesi olarak İslam'da hüküm kaldırılmış bir hüküm. Zaten İslam dini biliyorsunuz kendinden önceki dinlerden gelen ve ümmete meşakkat veren hususların neshedildiği, kolaylaştırıldığı bir dindir. Allah Azze ve Celle ona hamdü senalar olsun. Bizden önceki dinlerde şeriat yapılan, kaideleştirilen ve insanlara o dinin müntesiplerine ağır gelen, meşakkat veren birçok hükmü kaldırmıştır. Nitekim bu hadiste bahsi geçen kimsenin üzerine sidik sıçrayan kimsenin elbisesini kesmesi ve o şekilde o sidikten kurtulması, sidik necasetini o şekilde izal etmesi hükmünü kaldırmış, onun yerine suyla temizliği getirmiştir. Bu bize daha kolaylıktır. Bize kolaylaştırılmıştır bu husus. Bu kimse ne yaptı? Üzerlerine sidik sıçrayan kimseleri makasla o kısmı keser atarlardı. Bu da kendiliğinden Allah Azze ve Celle'nin koyduğu bu hükmü kaldırdı. Öyle yapmayın. Dedi de dine yeni bir hüküm soktuğu için, Allah Azze ve Celle'nin hükmünü kaldırıp yeni bir hüküm soktuğu için Allah-u Teala o kimseye kalbini azap etmiştir. Olayın bu kısmı bizim de şeriatımızdan kaldırılmıştır ama sidikten sakınma kısmı devam etmekte. Sidiğin üzerimize sıçramasını elimizden geldiği çabayla sakınıyoruz. Eğer engel olamazsak sidiğin üzerimize sıçramasına bunu suyla yıkamak şeklinde izal ediyor, gideriyoruz. Her zaman sidikten sakınmak mümkün olmaz. Elbette ki şartlar, ortam gereği kişiler bu tip bir sıkıntıyla baş başa kalabilirler. Bu durumda yapılması gereken elbiseyi kesmek değildir ama suyla yıkanarak, su bulamazsak da toprak ve benzer şeylerle ovalama şekliyle o sidiğin giderilmesi ve bu şekilde o necasetin temizlenmesi gereklidir. Yoksa bu durum kabir azabını gerektirecek bir durumdur. Buradan biz şunu anlarız, kabirde İnsanların büyük çoğunluğu sidiğinden sakınmadığı için azap görmektedir. Bu ikazlar bize niye bildiriliyor? Siz de buna dikkat etmezseniz siz de azap görürsünüz. Öyleyse tuvaletimizi öncelikle bize dinimizin öğrettiği gibi oturarak yapmaya, küçük abdestimizde, büyük abdestimizde oturarak yapmaya çalışacağız ve her halükarda onun üzerimize sıçramasından dolayısıyla bizim elbiselerimize, kıyafetimize veya namaz kılacağımız yere necaset bulaşmasından sakınmaya çalışacağız. Bulaşırsa da bunu suyla yıkamak şeklinde izal edip gidermeye gayret edeceğiz. Bu husus ile ilgili dördüncü hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet edilmektedir bu hadis. Farklı lafızlarla farklı kitaplarda geliyor. İmam Müslim'in sahihi de onlardan birisidir. Buyurur ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyorduk. İki kabrin yanına varınca durdu. Biz de onunla beraber durduk. Birden onun rengi değişmeye başladı. Öyle ki çok etkilendiğinden dolayı gömleğinin kulu titremeye başladı. Bunun üzerine sana ne oluyor ya Resulullah diye sorduk. O da benim işittiğim şu sesleri duymuyor musunuz diye sordu. Biz de ey Allah'ın peygamberi ne oldu diye sorduk. Bu iki adam kabirlerinde, mezarlarında küçük bir hatadan dolayı şiddetli azap görüyorlar buyurdu. Biz de o küçük hata nedir kabir azabına sebep olan husus dedik. Birisi sidikten kaçınmazdı. Yani kendisini korumazdı. Diğeri ise diliyle insanları incitir ve onların arasında kovuculuk yapar. Laf taşırdı. Dedi ve hurma dallarından iki hurma dalı isteyerek her bir mezarın üzerine birer tane dikti. Onlara bu fayda verir mi diye sorduk. O da evet, benim şefaatimle yaş kaldıkça onların azabını hafifletir buyurdu. En son söyleyeceğimiz şeyi en başta söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus bir olaydır bu. Kabir azabından kurtulmanın yolu kabire bu hadisi baz alarak ağaç dikmek, çiçek dikmek, ot dikmek değildir. Kabir azabından sakınmanın yolu kabir azabını gerektirecek günahtan sakınmaktır. Yoksa kabire ağaçlar dikilmesiyle bu hadis baz alınarak kabir azabından kurtulmaz. Hadisin son lafzına dikkatinizi çekerim. İmam Müslim'in sahihinde bu rivayet. Evet, benim şefaatimle, yani bana mahsus bir olay olmak üzere bu ağaçlar, ağaç dalları yaş kaldığı sürece onların azabı hafifletilir. Bitmez, kaldırılmaz. Sadece kuruyuncaya kadar azap hafifletilir. Sadece. Dalından kopartılmış bir hurma. Bu hadislerde şöyle bir dalın ortadan ikiye yarılarak getirmesi. Kırılma değil de ikiye yarılarak getirilmesi şeklinde anlatılır. Yani bir bütün ortaya ayrıldı. Yarım yarım şeklinde birisi bir kabre, birisi bir kabre dikildi. Ortadan ikiye yarılmış. Bu dallar tutup da ağaç olmaz. Dolayısıyla buradan ağaç dikmeye delil de olmaz. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş bir üstünlük ile ve onun şefaatiyle o dallar kuruyuncaya kadar Suudi Arabistan gibi bir iklimde öyle yaş bir dal kaç günde kurur? Bir gün veya iki gün, azam üç günde kurur. İşte üç gün sadece o kabirdekiler Peygamberimizin şefaati sebebiyle hafifletilecek şekilde azap görürler. Azapları kaldırılmaz ki. Bu hususu niçin söylüyoruz? Çünkü bizim örfümüzde kabirlerin üzerine ağaç dikme bu hadise dayandırılarak meşrulaştırılmaya çalışılmakta. Kabristanlarımıza ağaç dikiliyor. Diken ve benzeri dikiliyor. Süs bitkileri dikiliyor. Yeşillik ekiliyor. Ot da olabilir bu veya çimen de olabilir. Bu yörede pek fazla görmedim. Bizim yöremizde daha çok mezar gülü dediğimiz kabirde açan böyle turuncu renkli çiçekler çok bol olarak dikilir, ekilir. Özellikle ekilir bu. Ve bununla maksat o kabristanı süslemek değil de kabirdeki insanların azabı hafiflesin diye yapılır. Ancak bu yanlış bir görüştür. Hadisin içinde de çok açıkça değinildiği üzere bu husus genel bir olay değildir. Sadece o an peygamberimize verilen bir üstünlüktür. Peygamberlik mucizesidir. Ondan sonra herhangi birimiz hurma dalı da olabilir. Akasya, meşe, çam, gürgen neyse o dalı biz kendimiz diksek azap gördüğünü tahmin ettiğimiz bir kabire oradan o kimselerden azap kaldırılmaz. O peygamberimize mahsustu, o an mahsustu, bitti. Zaten bunun dışında başka bir olayda peygamberimizin kabirlere ağaç diktiğini, çubuk soktuğunu veya buna işaret eden başka bir şey yaptığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu olay sadece o iki azap gören kabir sahibine mahsustu. Peki o iki azap gören kimse ne günah işlemişlerdi? Birincisi konumuzla alakalı olan işi yapıyordu. Yani sidiğinden sakınmıyordu. Üzerine sıçramasından çekinmiyordu. Kendisini korumuyordu yani. İkincisi de kovuculuk yapıyordu. İslam ümmetinin arasında fitne sokmak, insanların arasında güzel geçimi bozmak niyetiyle arayı bozacak şekilde laf taşıyordu. Demek ki bu iki günah insanların nazarında, insanlara göre hafiftir, küçüktür ama Allah katında önemli günahtır, büyük günahtır ki kabir azabı gerektirecek derecede. Bu hadisleri niye okuyoruz? Bu hadisleri onlardan ibret almak ve o hataya düşmemek. Dolayısıyla onların başına gelen bu kabir azabının bizim başımıza gelmemesi için okuyoruz. Değineceğimiz ve üzerinde hadis okuyacağımız, delil olarak hadis okuyacağımız ikinci mevzumuz hamam diye bildiğimiz umumi genel banyolara erkeklerin mahrem bölgelerini örtmeden girmelerinin yasaklanması, hanımların da mutlak manada kesinlikle girmelerinin nehyedilmesiyle ilgili. İlk hadisimiz Nesai ve Tirmizi'nin rivayet ettiği, hakimin rivayet ettiği bir hadis. Cabir radıyallahu anh der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa peştemalsiz hamama girmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hanımının hamama girmesine müsaade etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, yani mümin olan bütün kimselere yapılan bir ikaz. Kim hamama girecekse mahrem bölgesini örterek girsin. Erkeklerden bahsediyoruz. Yani göbekli diz kapağını örterek ve dar bir kıyafette olmayacak şekilde örterek. Başkalarına belli olmayacak şekilde örterek girsin. Her kim de bu şekilde bir inanca sahipse, Allah'ın varlığına, birliğine, ilahlığına iman ediyor ve ahiret gününde de hesaba çekileceğine, yeniden diriltileceğine ve yaptıklarının karşılığını göreceğine inanıyorsa hanımının hamamlara girmesine müsaade etmez. Çünkü erkek ayette geldiği üzere hanımların üzerinde kavvamdır, idarecidir. Hanımlarından sorumludur. İslami bir beldede yaşıyoruz. Müslümanların yaşadığı bir beldede ve Müslümanlardan miras kalmış topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ancak birçok hususta haddi aştığımız gibi atalarımızı övmek hususunda haddi aştığımız hususlardan birisi onların eserleriyle övünmektir. Onların eserlerinden övünülmeyecek, hadiste de değinildiği üzere bilakis o husus kabul edilmeyecek hususlardan birisi hanımlar hanımımı, bayanlar hanımlarının mutlak manada dinin yasakladığı, nehyettiği şey olması. Hanımlar hamamının hiçbir şekilde dinen müsaade edilmiş bir tarafı yok. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse hanımlarını hamamlara sokmaz. İfade çok açık değil mi? Bundan daha ötesi yok. Artık bundan sonra hiç kimse hanımlarını hamama gönderemez. Hanımlar hamama gönderilmiyorsa İslami bir coğrafyada hanımlar hamamı yapılır mı? Yapılmaz. Yapılmamalı. O zaman bu hususun savunulacak bir tarafı yok. Övünülecek bir tarafı da yok. Bilakis ataların yadigarı diye böyle imar edilecek ve insanlara reklam edilecek bir tarafı da yok. Bilakis bu utanç meselesidir. Eğer Müslüman isek, eğer Allah'a ve Resulüne onlardan gelen naslara iman ediyorsak, Allah'ın ve Resulünün öğrettiği dine aykırı şeylerle övünmek utanç meselesidir. Onlar ishar etmek utanç meselesidir. Demek ki hamamlara erkekler girebilirler, bunda bir sorun yok. Ama bir şartla. Mahrem bölge dediğimiz göbekli diz kapağı arasını belli olmayacak şekilde başkalarının gözünden sakınacak. Ve öyle bir örtecek ki ıslandığı zaman o örtü vücut hatlarına yapışıp vücut hatlarını belli etmeyecek. Öyle bir örtüyle örtecek. Hani böyle havuzlara, denizlere ve benzeri yerlere gittiğimiz zaman vücuda yapışmayan haşama türü şeyleri tavsiye ediyoruz ve giyinmeye çalışıyoruz ya, onun gibi ya ıslandığı zaman vücuda yapışıp da mahrem bölgeleri başkalarının gözünün önüne teşhir etmeyecek bir kıyafetle girilecek. Bu şartlar. Yoksa girilmeyecek. Şimdi hamam hamam diyoruz. Sadece bu konuştuğumuz hamam için geçerli değil. Onun dışında mesela bu saunalara, efendim sıcak su kaplıcalarına ve benzeri yerlere. Yani umumi olan insanların topluca birlikte girdikleri her türlü hamam ortamı, yıkama ortamı için geçerli. Sahil için, kumsallar için geçerli değil mi? Havuzlar için geçerli değil mi? Elbette onlar için de geçerli. Birlikte kullanılan her türlü mahrem bölgelerin görülebileceği her ortam için geçerlidir bu yasaklar. Bununla ilgili ikinci hadisimiz Ayşe radıyallahu anh'a'dan gelmekte. Bu hadiste hakimin rivayet ettiği bir hasen hadis. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamam ümmetimin kadınlarına haramdır. Ümmetimin hanımlarına haramdır. Hamam gibi ortamların tamamı haramdır. Öyleyse bu ümmetten olduğunu iddia eden, Müslüman olduğunu iddia eden hanımlar oralara girmeyecekler. Kocalar da eşlerinden sorumlu olmaları hasebiyle o ortamlara girmelerine müsaade etmeyecekler. Nehyedecekler, yasaklayacaklar. Üçüncü ve son hadisimiz ise Ebu'l-Melih el-Huzeli radıyallahu anh'tan rivayete göre Humus veya Şam tarafından bazı hanımlar Peygamberimizin hanımı Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdiğinde Ayşe radıyallahu anh'a onlara şöyle dedi. Sizler kadınlarınızın hamama girmelerine müsaade ediyor olan beldeden misiniz? Sizler o beldeden mi geldiniz? Bu hususta ben Resulullah'ın şöyle buyururken işittim. Kocasının evinden başka yerde elbiselerini çıkaran bir kadın kendisiyle Rabbi arasındaki haya perdesini kaldırmış, yırtmış olur. Kocasının evinin dışında elbiseden çıkartan hanım kendisiyle Rabbi arasındaki, ilahı arasındaki haya perdesini yırtmış demektir. Bu o kadar sınırlayıcı bir hadis ki alimler bu hadisleri izah ederlerken olayı hamamlarla sınırlandırmamışlardır. Çünkü ikaz sadece hanımların hamamları da üstten çıkarmalarıyla sınırlı gelmemiştir bu hadis. Bazı alimler evli kadın babasının annesinin evine gittiği zaman orada geceleyemez demişler bu hadisten. Çünkü orada kıyafetini çıkartacak, yatacak, istirahat edecek. Kendi evinde, kocasının evinde olmadığı için orada elbisesini çıkarttığından dolayı haya perdesini yırtmış olur derler. Tabi buna itiraz eden alimler de olmuştur. Ancak olayın vehameti, dikkat çekilen kısmı neresi? Kişinin, hanımının kocasının evinden dışarıya üstünü başını çıkartacak ve kendisiyle Rabbi arasında ve kendisiyle insanlar arasında, diğer hanımlar arasında haya perdesini yırtacak şekilde soyunmaması. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımların tamamının avret olduğunu söyler. Yani sakınılması gereken, korunması gereken cevherler olduğunu söyler. Bundan dolayı hanımlarımız sakınacaklar. Her ne kadar günümüz cahiliyesi hanımları soyup sokağa salmayı bir gelişmişlik göstergesi olarak gösterse, çağdaşlık, ilericilik olarak gösterse de İslam diniyle çatışan bütün iddialar, değerler hepsi ayaklar altındadır. Değeri yoktur bizim için. İslam geldiği zaman, İslam gelmeden önceki cahiller, cahil kadınlar bu şekilde giyiniyorlardı. Sokaklara bu şekilde çıkıyorlardı. İslam geldi, o çıplaklığı, o mahremiyetin yırtılmasını engellediği bir haya getirdi ve sınır getirdi. Giyinmeye, kuşanmaya ve soyunmaya aynı zamanda. Dolayısıyla onların yaptığı gericiliktir, Müslümanların yaptığı ilericiliktir. Çünkü gericilik eskide kalan şey çıplaklık idi. Demek ki Ayşe validemiz radıyallahu anha sonradan Müslüman olan, İslam beldelerine dahil edilen Humus ve Şam tarafında olup da hamama gidiyor diye meşhur olan o beldelerden insanlar kendi yanına geldiği zaman onların yaptığı bu işin dine aykırı olduğunu onlara bir hadiste, şimdi okuduğumuz hadiste izah etti. Sizler o beldenin insanlarısınız. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırak hamama gitmeyi kişinin kocasının evinde, hanımın daha doğrusu kocasının evinin dışında kıyafetini çıkarmasını, kendisiyle Rabbi arasındaki haya perdesini yırtacak tarzda kötü görmüştür, kötü göstermiştir diyerek onları bu yaptan işten sakındırmıştır.